Teraz jestem spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach. 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Premier na unijnym wideoszczycie będzie interweniował w sprawie dostaw szczepionek przeciwko koronawirusowi. W pierwszej grupie będą szczepione także osoby poniżej 60 roku życia z chorobami przewlekłymi. Urzędowanie rozpoczął 46. prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Podczas unijnego wideoszczytu poświęconego koronawirusowi premier Mateusz Morawiecki będzie się domagał stałych dostaw szczepionek przeciwko COVID-19. Szef rządu zapewnił, że jest w kontakcie z Komisją Europejską i liczy na utrzymanie wcześniej deklarowanej liczby dawek dla Polski. Premier zaznaczył, że nasz system szczepień jest w stanie przyjąć więcej szczepionek. Doszło do zbudowania systemu, który jest w stanie szczepić nawet powyżej 8 milionów osób miesięcznie. No niestety nie mamy tylu dawek i dlatego wszelkimi możliwymi sposobami naciskamy poprzez Unię Europejską oraz bezpośrednio na producentów szczepionek, żeby te dostawy dawek szczepionek były jak najszybsze i jak największe. Do tej pory zaszczepiono ponad 541 tysięcy osób. Zmienia się kolejność szczepień w pierwszej grupie. Po seniorach 60+ będą osoby przewlekle chore, dopiero później służby mundurowe i nauczyciele. Ponad 700 tysięcy osób powyżej 80 roku życia zapisało się na szczepienia lub zostało zaszczepionych w domach pomocy społecznej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że od jutra, od godziny 6 rano będą mogły rejestrować się osoby 70+. Terminów, które w tej chwili mamy wyznaczone do końca pierwszego kwartału, czyli do końca marca, nie jest tak dużo, jakbyśmy chcieli. Terminów na szczepienia będzie więcej, kiedy firma Pfizer zwiększy dostawę lub kiedy zostaną zarejestrowane szczepionki innych producentów. Tymczasem rząd po rekomendacji Rady Medycznej zmienia kolejność szczepień w grupie pierwszej. Po seniorach 60+ będą szczepione osoby przewlekle chore, mówi doradca premiera do spraw epidemii profesor Andrzej Horban. Chorzy, którzy są wentylowani mechanicznie w domu, osoby, które są po przeszczepach dializowane oraz osoby z nowotworami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Resort Zdrowia potwierdził wczoraj niecałe 7 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 443 osoby. Ponowne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do porozumienia klimatycznego z Paryża to jedna z pierwszych decyzji nowego 46. amerykańskiego prezydenta. Joe Biden został wczoraj zaprzysiężony i rozpoczął urzędowanie. Kontynuację wspólnych interesów z korzyścią dla Polski i Stanów Zjednoczonych zapowiada wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jak podkreśla, z Waszyngtonem łączy nas wspólna polityka bezpieczeństwa niezależnie od tego, kto zasiada w Białym Domu. Amerykanie doskonale widzą, że stabilizacja tego porządku światowego, porządku europejskiego, pokoju w Europie jest w dużym stopniu związana od tego, jak silne są relacje transatlantyckie. Dobrym przykładem jest inicjatywa Trójmorza, w której to w grudniu ubiegłego roku Kongres jednogłośnie, ponadpartyjnie i republikanie, i demokraci wypowiedzieli się bardzo jednoznacznie, że to jest inicjatywa warta wsparcia, bo to jest inicjatywa zapewniająca pokój w naszej części świata. Były minister spraw zagranicznych, europoseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski uważa, że zmienią się relacje transatlantyckie, a Joe Biden odbuduje sojusze Ameryki. To jest atlantysta starej daty, urodzony jeszcze w latach 40., czyli pamiętający tworzenie przez Stany Zjednoczone instytucji wolnego świata. Więc to nie będzie ktoś, kto nazwie NATO zbędnym czy Unię Europejską przeciwnikiem. To będzie ktoś, kto odbuduje sojusze Ameryki po to, żeby sprostać głównemu wyzwaniu, jaki ten kraj ma przed sobą, czyli rosnącej pozycji Chińskiej Republiki Ludowej. Więcej o zmianie w Białym Domu na portalu polskieradio24.pl. Dodatkowe 220 milionów złotych rząd przekaże w tym roku na psychiatrię dziecięcą. Są to pieniądze na poprawę infrastruktury czy zwiększenie dostępności leczenia. To jest nasza odpowiedzialność jako dorosłych. Wprowadzenie dzieci w świat w ten sposób, żeby były psychicznie gotowe do tego, żeby funkcjonować, żeby się dobrze czuły w świecie ze sobą, z wyzwaniami życia, z wyzwaniami dnia codziennego, żeby mogły sobie poradzić. Mówi konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży Barbara Remberg. W ramach rządowej pomocy ma być utworzona całodobowa infolinia oraz uruchomiony program profilaktyki uzależnień cyfrowych. Dla wnucząt to okazja do złożenia życzeń osobom, które w każdej chwili gotowe są do pomocy i opieki. Dziś obchodzimy Dzień Babci. Kocham babcię z całego serca, bo mi robi pyszne rzeczy, żeby była zdrowa i żeby miała to, co chciała. a ja jej życzę, żeby jej mąż był zdrowy. Na pewno życzymy sobie, tak jak wszystkie dzieci nam tu mówiły, dużo zdrowia, żebyśmy mogli się zaopiekować wnukami w razie potrzeby. Mamy ten czas, doświadczenie, no i kochamy te wnuki, nie taka prawda. Nie zapominajmy, że jutro przypada Dzień Dziadka. To był Serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Robert Lewandowski strzelił 22 gola w tym sezonie Bundesligi. Polak trafił z rzutu karnego, a w 67 minucie opuścił boisko narzekając na dolegliwości mięśniowe. Bayern Monachium, lider w tabeli, pokonał 1-0 Augsburg, którego bramki strzegł Rafał Gikiewicz. W bramce Juventusu bronił Wojciech Szczęsny, a stara dama, pokonując 2-0 Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie, zdobyła Superpuchar Włoch. W pierwszej połowie, poza genialną, intuicyjną interwencją polskiego bramkarza, nie działo się nic godnego uwagi. W drugiej odsłonie Napoli cofnęło się pod naporem Juventusu. W 65 minucie po rzucie rożnym z bliska trafił Ronaldo. Potem Napoli mogło wyrównać, ale Insigne chybił z karnego. W doliczonym czasie gry znów znakomitym refleksem popisał się Wojciech Szczęsny, a chwilę później Morata zdobył bramkę po kontrataku. Pojedynek dwóch przyjaciół z boiska na ławkach trenerskich, mistrzów świata Gennaro Gattuso i Andrei Pirlo, wygrał ten drugi. Pirlo po meczu chwalił swoją drużynę i z podziwem mówił o Wojciechu Szczęsnym. Włoscy fachowcy byli zgodni, że Juventus po zaciętym, ale brzydkim meczu wygrał zasłużenie. Będący ostatnio w znakomitej formie Piotr Zieliński pokazał kilka znakomitych zagrań, które zachwyciły włoskich sprawozdawców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Hiszpanii sensacja i niespodzianka w Pucharze Króla. Real Madryt odpadł z rozgrywek na etapie 1/16 finału, przegrywając 1-2 z trzecioligowcem z Alcoyano. W Anglii zwycięstwo drużyn z Manchesteru. Lider United wygrał 2-1 z Fulham, a tracący 2 punkty wicelider City pokonał 2-0 Aston Villa. Niepokonany lider plus ligi siatkarzy, którym jest Zaxa Kędzierzyn-Koźle, wczoraj nie grał. Grali inni i nie zabrakło niespodzianek, bo też wygrywa drużyny niżej notowane. GKS Katowice pokonał Trefla Gdańsk 3-2, a Indyk Pol AZS Olsztyn wygrał z Jastrzębskim Węglem 3-1. Panie rywalizowały w Pucharze Polski. Do ćwierćfinału awansował Chemik Police, który broni tytułu 3-0 z Legionowią Legionowo. W Ekstraklasie koszykarzy na pierwszym miejscu mocno trzyma się Zastal Zielona Góra. Pewne zwycięstwo Zeneo Astoria Bydgoszcz 104-76. W serwisie sportowym za godzinę więcej o dzisiejszym meczu naszych szczepiornistów na Mistrzostwach Świata w Egipcie. Polacy w pierwszym meczu drugiej fazy o 15:30 zmierzą się z Urugwajem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Słonecznie w całym kraju, od 2 stopni w Olsztynie, Białymstoku, Warszawie czy Lublinie albo Trójmieście, przez 5 stopni w centralnej Polsce i w okolicach Bydgoszczy, Łodzi czy nawet Poznania. Najcieplej Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Opole, nawet 9 stopni powyżej zera. W całym kraju będą dzisiaj przejaśnienia. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11, potrójny aparat, teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro 5, dysk SSD 512 giga, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 1200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie, od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała!

Trójka. Program trzeci. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Spadnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwy bonika, rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Był czas, były lepsze noce. No i każdy moment. Program trzeci Polskiego Radia i magister Michał Migała i kalendarium muzyczne. Trzy dekady temu. Wiadomości z kraju. Nowy rok to stare problemy. Jak zwykle w połowie stycznia w polskich miastach brakuje chleba. Piekarnie świecą pustkami, bo są niedobory mąki. A mąki brak, bo młyny robią remanent. Problem jest stary i nie wiadomo, jak go rozwiązać. Tymczasem kto nie zrobił zapasów przed Nowym Rokiem, ten nie może pójść nawet za radą Marii Antoniny i zjeść ciasteczek, bo ich także brakuje. Jeśli ktoś kiedyś rozwiąże tę kwadraturę koła, to godzien będzie odznaczenia od samego prezydenta. Na razie perspektyw na to brak. Zawsze może być jednak gorzej. W Czechosłowacji styczeń to prawdziwe trzęsienie ziemi dla obywateli. Od 1 stycznia częściowo urynkowiono ceny żywności. Wzrosły one od 100 do 200%. A to jeszcze nie koniec. Mieszkańcy Pragi stoją jak wryci. Patrzą z niedowierzaniem na to, co jest w sklepach i na razie prawie w ogóle nie kupują. Liczą po cichu na powrót starych porządków. Ale według władz to próżne nadzieje. Lepsi zitra było wczera. Czyli lepsze jutro było wczoraj. Jak widać, to nie tylko polskie przysłowie. I tą optymistyczną refleksją żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. To oczywiście 3 dekady temu, bo ja się tu rozpędziłem i wspomniałem coś o kalendarium muzycznym. Ja tak powiedziałem? Naprawdę? Ktoś ma dowody na to? No, ale tak było niestety. 21 minut po godzinie 8. WhatsApp for non-blondes. Michał Migała wróci jutro z kalendarium muzycznym, a za chwilę wrócimy do tematu polskich zwyczajów drogowych. To już za moment. Przypomnę nieśmiało. Numer 2273. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? sound, my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. 25 minut po godzinie 8. W duchu pozytywnym teraz o jeżdżeniu samochodem w Polsce. To, co mi się bardzo zaczęło podobać, to to, że ustępują, czyli robią tak zwany margines, jeżeli widzą, że ktoś jest szybszy, a oni blokują drogę, oraz dawanie kierunkowskazem sygnału, że można wyprzedzać, że masz wolną drogę. Bardzo dużo pozytywów, tym bardziej, że 3/4 kierowców to są kobiety, a kobiety są bardzo dobrymi kierowcami moim zdaniem i bardziej kulturalnymi chyba niż mężczyźni. To jest bardzo możliwe. Też się z tym na drogach bardzo często spotykam. 2, 2, 7, 3. Dzień pierwszego pasażera. Było takie coś w Misiu. Mamy panią pieszą. Ja chciałabym coś powiedzieć ze strony pieszego. Dziękuję uprzejmie każdemu kierowcy, który mnie przepuszcza na przejściu dla pieszych i jest na tyle dobry, że mnie nie przejedzie, bo już 3 razy zdarzyła mi się taka sytuacja, że przypominałabym rozjechanego pomidora. No to ciekawe, że dziękujemy za coś, co powinno być normalne. Przecież pieszy ma pierwszeństwo na pasach, a tu dziękujemy za to, że nas nie rozjechali. Coś tu się poodwracało, mam wrażenie. Światło cienie w trójce 27 po 8. Od czego mamy zacząć? No to już nie mogę spać. Się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat, stawiam do tyłu krok, niebo spowijam rok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność, dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas, nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Wiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. 8:30. Ekonomia w trójce. Migiłowicz, zapraszam. Sejm w trakcie wieczornego głosowania przyjął 6 ze 109 poprawek Senatu do tegorocznej ustawy budżetowej. Ustawa przygotowana przez rząd i uchwalona przez Sejm zakłada deficyt budżetowy rzędu 82 miliardów złotych. Głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej trwało przeszło 3,5 godziny. Posłowie poparli propozycję przeznaczenia 39 milionów złotych na wymianę silników w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego czy 57 milionów na realizację wieloletniego programu Senior Plus, którego celem jest aktywizacja w życiu społecznym osób starszych. Sejm odrzucił natomiast m.in. senacką poprawkę przeznaczającą dodatkowe 4 miliardy złotych dla medyków walczących z pandemią koronawirusa. Teraz ustawa budżetowa na rok 2021 trafi do prezydenta. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. Chodzi o firmy, w których pracuje więcej niż 9 osób. Końcówka zeszłego roku była dość stabilna, ale pierwszy kwartał nowego roku będzie prawdopodobnie najtrudniejszym okresem dla polskiego rynku w czasie pandemii, mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jest to spowodowane tym, że z jednej strony mamy efekty sezonowe, a więc zimę, która utrudnia część prac dla części sektorów gospodarki. To jest również sezonowo moment, kiedy zwykle bezrobocie w kraju mamy też największe, ale będzie też widoczne odłożone część procesów, które miały miejsce w drugiej fali pandemii, a więc częściowe zamrożenie rynku pracy, szczególnie w sektorze usługowym, może dać o sobie znać w pierwszym kwartale 2021 roku. Instytut prognozuje, że w kolejnych kwartałach, a szczególnie w drugiej połowie tego roku, sytuacja na rynku pracy w Polsce powinna się poprawiać. Dane GUS-u poznamy o 10. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,53, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,20, a brytyjski funt 5 zł i 11 groszy. I jeszcze zaproszenie. Przed 10 Arkadiusz Ekiert i Malwina Wrotniak sprawdzą, gdzie mieszkają najbogatsi Polacy i skomentują rekordową sesję na Wall Street po wczorajszej inauguracji Joe Bidena. Zapraszam na Informator Ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Aż 9 stopni dzisiaj w Szczecinie, 8 w Gorzowie Wielkopolskim, we Wrocławiu również 8, po 6 od Bydgoszczy przez Poznań, po Opole, Katowice, Kraków i reszta kraju dostanie między 2 a 3 stopnie dzisiaj, w prezencie jako rozmrożenie po tym, co się działo na początku tygodnia, ale oprócz tego z dobrych informacji mamy słońce, które pojawi się miejscami w całym kraju. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, patrz Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci. I dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1890 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I Program trzeci. Thank you. 20 minut pozostało do godziny 9. Pora na trójkę dobiega końca, ale zostać proszę i należy z programem trzecim Polskiego Radia, albowiem już za moment Salon Polityczny Trójki. Gościem Bartłomieja Graczaka będzie Witold Waszczykowski. Natomiast dzisiejszy program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a program przygotowali Jacek Frencel, Paweł Turski, Lucjan Ołtarzewski i Piotr Żółnowski oraz Małgorzata Łukowska. Łukasz Ciechański to ja z kolei. Bardzo Państwu dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość i za obecność na antenie radiowej Trójki. Wszystko oczywiście z uśmiechem. Na dowidzenia pani Nosowska i era retuszera. Trójka. Dzięki, wracam jutro o 6. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, ale także internautów. Dziś gościem Salonu Politycznego Trójki jest Witold Waszczykowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy pan podziela ten entuzjazm polskiej opozycji z uwagi na fakt zmiany władzy w Białym Domu? Nie, ja się cieszę tylko, że ten okres przejściowy, który destabilizował to państwo, bardzo ważny dla nas, naszego sojusznika, może się zakończyć, że to jest początek końca tej destabilizacji, ponieważ jest to kraj, który jest bardzo ważny dla naszej cywilizacji, naszego układu transatlantyckiego i oczekuję, że ta nowa administracja szybko przejmie władzę, obejmie stanowisko i będzie można zacząć z nią współpracować. Natomiast oczywiście opozycyjne myślenie, że Biden pojawi się w Polsce i zdelegitymizuje rząd i prezydenta i namaści kogoś z Strajku Kobiet jako przyszłego władcy Polski, jest dziecinne. Panie ministrze, jak pan sądzi, czy rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych jest konsensus co do polsko-amerykańskich relacji i tutaj nic albo nic się nie zmieni, albo niewiele się zmieni? Raczej niewiele. Oczywiście klimat będzie na początku trochę inny spotkań. Przecież prezydent Biden to inny charakter niż prezydent Trump. No ale myśmy zawierali programy współpracy nie z gościem urzędującym w Białym Domu, nie z gospodarzem Białego Domu, przepraszam, ale z państwem amerykańskim. Łączy nas wiele, bardzo wiele programów współpracy wartości wiele miliardów dolarów. Więc ta wartość współpracy jest też również warta dla Stanów Zjednoczonych, nawet tak potężnego i bogatego państwa. Przypomnę, są to programy zbrojeniowe, to są programy energetyczne, gazowe. W niedalekiej przyszłości mogą być programy współpracy w dziedzinie energii nuklearnej. Wiele wskazuje, że możemy budować elektrownię nuklearną w oparciu o technologię, być może finansowanie amerykańskie i tak dalej, i tak dalej. To są geopolityczne układy, które nas łączą. Wspólne spojrzenie na Rosję, na naszą część Europy, Trójmorze. Przecież cały kongres poparł koncepcję Trójmorza. Także powiedziałem, być może na początku klimat się zmieni, być może tu i gdzie jakieś fochy się pokażą, bo przecież... Na czym miałyby polegać te fochy? Administracji. No mieliśmy przykład za czasów prezydenta Obamy, kąśliwa uwaga jakaś i tak dalej, bo zawsze będzie... W sprawie Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Na przykład wtedy, to był 2016 rok, w czasie jego wizyty w Warszawie na szczycie NATO. Ja też jako minister spraw zagranicznych, kiedy podróżowałem wtedy za czasów Obamy do Stanów Zjednoczonych, to spotykałem się czasami z różnymi pytaniami, prośbami o wyjaśnienie. No i miałem takie wrażenie, że przekaz jest taki, zresztą lewicowo-liberalne media typu CNN podkreślały taką, że w sytuacji, że w Polsce panuje sytuacja w Korei Północnej. Ale Joe Biden też mówił, że w Polsce jest jak na Białorusi, porównał nas między innymi do tego kraju. No tak, miał wtedy być może jeszcze dostęp do nielicznych doradców, którzy być może opierali się na mediach, części mediów totalnej opozycji w Polsce. Natomiast jeśli w tej chwili będzie miał dostęp do całkowitej wiedzy, informacji o Polsce, będzie miał możliwość również skorzystać ze spotkań z jego współpracownicy, spotkań bezpośrednich już z naszymi władzami, będzie miał zrównoważony obraz Polski i jestem przekonany, że tak daleko idących stwierdzeń szkodliwych wobec Polski nie będzie. Panie ministrze, czy coś we wczorajszym przemówieniu Joe Bidena pana zaskoczyło, czy raczej było to przemówienie przewidywalne? Było przewidywalne, że to będzie przemówienie zwrócone do środka, do Stanów Zjednoczonych, dlatego że dominuje taki przekaz wśród komentatorów, analityków, w mediach, że postępuje podział społeczeństwa, taka polaryzacja i ekstremalne takie określanie siebie nawzajem. W związku z tym należało coś zrobić, aby zacząć ten proces, no, mówi się szumnie, górnolotnie, pojednania. Ale nie byłem pod wrażeniem tego. Dużo było takich patosu, takich komunałów o jedności, o współpracy. Należy się słuchać nawzajem, widzieć nawzajem i tak dalej. Uderzyło mnie, że było bardzo niewiele, kilkadziesiąt sekund o kwestiach międzynarodowych. No, akurat to było dobre wystąpienie w tych kilkudziesięciu sekundach, gdzie Biden zapowiadał, że będzie aktywną politykę prowadził, że będzie budować relacje, sojusze i no tak właśnie, dalej. Jeśli chodzi o odbudowanie sojuszy. Polscy komentatorzy pytają rzecz jasna o polsko-amerykańskie relacje, ale tutaj chyba sporo może się zmienić, jeśli chodzi o amerykańsko-niemieckie relacje. No tak, tu w relacjach polsko-amerykańskich nie trzeba niczego odbudowywać. Należy je utrzymać, umocnić, rozszerzać. Natomiast może to być zawód w Europie, dlatego że jednak demokraci, zachowując się w kongresie w czasie kampanii wyborczej, wyrażali również obawy o pewną politykę europejską. Na przykład nie akceptują decyzji Unii Europejskiej wymuszonej w ostatnich dniach ubiegłego roku wobec Chin o współpracy Unii z Chinami. Nie akceptują Nord Stream 2. Są przeciwni. Są przeciwni takiej appeasement policy wobec Rosji. Więc Niemcy i część Europejczyków, którzy liczą, że to nastąpi powrót taki do Obamy 2.0, to tak z cybernetyki można powiedzieć, mogą się przeliczyć, dlatego że interesy amerykańskie zostały jednak przez Trumpa bardzo wyraźnie określone, zdefiniowane. I będzie można odejść oczywiście od kwestii klimatycznych, być może kwestii emigracyjnych i tak dalej, ale w tych twardych kwestiach, gdzie liczą się interesy, gdzie Trump rzeczywiście wyrównał relacje z Europą i z Chinami i z Rosją, może być kontynuacja znacząca i tutaj może być duży zawód między innymi dla Niemców. Już kilka decyzji Joe Biden podjął. Powrót do porozumienia paryskiego, powrót do Światowej Organizacji Zdrowia, wstrzymanie funduszu na budowę muru na granicy z Meksykiem, więc te decyzje już podjęte, panie ministrze. A co jeśli chodzi o Trójmorze? Pan jest przewodniczącym Grupy Przyjaciół Trójmorza w Parlamencie Europejskiej, Grupy EKR. Czy tutaj spodziewa pan się dalszej współpracy, czy jakichś zmian w tej współpracy? Tak, oczekuję dalszej współpracy. Zresztą myśmy już mieli kontakty z demokratami w poprzednich latach w czasie Obamy. Pamiętam, że bardzo mocno kwestią Trójmorza był zainteresowany taki demokratyczny think tank Atlantic Council. Bardzo mocno zainteresowany właśnie kwestią energii gazowej. Amerykanie popierają to. Popierają rozszerzenie terminali LNG w naszej części Europy. I Trójmorze staje się powoli takimi Niemcami zachodnimi zimnej wojny, czyli takim przedmurzem broniącym całej Europy przed imperializmem rosyjskim. Tym Amerykanie są zainteresowani. Obok kwestii gospodarczych, jak powiedziałem, obok zaistnienia tym to jest grubo ponad 100 milionów ludzi, jeśli Trójmorze zacznie przyciągać inne państwo. Wiemy, że już Niemcy są zainteresowani, na razie mają status obserwatora. Zainteresowane są państwa spoza Unii, na przykład Ukraina. To jest prawie 50-milionowy rynek. Ja uważam, że Trójmorze powinno wyciągać ręce do takich państw i wciągać do współpracy. No to są atrakcyjne atrybuty Trójmorza dla Amerykanów i uważam, że ta współpraca będzie utrzymana. Amerykanie poparli stworzenie funduszu Trójmorza, który idzie również na infrastrukturę. Także jestem optymistą, że to będzie kontynuowane. Zawsze na początku kadencji komentatorzy zwracają uwagę, z kim dany prezydent będzie spotykał się w pierwszej kolejności. Wiadomo, że zaplanowano rozmowę z premierem Kanady. Czy ma pan jakieś informacje, z kim z Europy będzie jako pierwszym rozmawiał Joe Biden? No myślę, że zrobi gest wobec Europy i pojawi się gdzieś w którymś z państw Europy Zachodniej, być może nawet w Brukseli. Na pewno Europa będzie go kusiła jakimś mini szczytem, zorganizuje któreś z wydarzeń tak, aby ugościć Bidena i zaproponować mu nowe warunki. Widać już, że na przykład ze strony Niemiec, ze strony ekspertów niemieckich polityków wychodzą takie kuszące propozycje, jak ułożyć nowe relacje na przykład w NATO. I tak dalej. Więc na pewno będzie to próba skuszenia do wizyty, aby pokazać tym gestem, że jest to powrót do współpracy multilateralnej na obszarze transatlantyckim. Panie ministrze, pan w jednej z wypowiedzi sugerował, że te wybory w Stanach Zjednoczonych nie były uczciwe, że Donald Trump nie był traktowany uczciwie. Skąd taki pogląd? Ja nie muszę nic sugerować, to są fakty. Przecież kiedy obserwowano wybory amerykańskie, kampanię wyborczą, to widać było, że jak traktowany był przez media Donald Trump, jak drastycznie inaczej był traktowany. No przecież dochodziło do scen skandalicznych, gdzie wyłączano mu mikrofony, zdemowano z wizji i jawnie tłumaczono, że nie będzie go transmitować, ponieważ się z nim nie zgadzają. Dziennikarze się nie zgadzają. Nie jego rywal polityczny, ale dziennikarze. Wstrzymywanie czy zamrażanie jego kont twitterowych, facebookowych, to też miało miejsce w czasie przecież wyborów, w czasie kampanii wyborczej. No to jak to nazwać? Czy mówi pan tylko o sytuacji w mediach, a jeśli chodzi na przykład o liczenie głosów, o sam przebieg wyborów, również ma pan wątpliwości? No tego my nie możemy stwierdzić z perspektywy polskiej. Oczywiście byliśmy w tamtych czasach zalani różnego rodzaju filmami na YouTubie i w racjach medialnymi, które pokazywały rzeczywiście jakieś nieprawidłowości liczenia głosów, no ale wymiar sprawiedliwości, amerykański wymiar sprawiedliwości nie rozstrzygnął jednoznacznie, że one nie kwalifikują się jako fałszerstwo. Z drugiej strony jest cała rzesza polityków, bardzo ważnych polityków amerykańskich, jak Giuliani, którzy do końca twierdzili, że te wybory były sfałszowane. Myślę, ale że duża część amerykańskiego społeczeństwa dalej tak twierdzi. Procentowo trudno to ocenić, ale być może 15, nawet do 20% jest przekonanych, że Joe Biden jest prezydentem wybrany w sposób nieuczciwy. No więc to jest amerykańskie stanowisko i oni powinni z tym żyć i rozstrzygnąć. Natomiast my z perspektywy Europy, oglądając tylko kampanię w mediach, no widzieliśmy, że była nieprawidłowa ta kampania, więc nie trzeba nic sugerować, gołym okiem to było widać. Czyli to będzie pokazywane w tej chwili, te wszystkie nieprawidłowości medialne będą pokazywane przez następne miesiące, być może lata, przez inne państwa niedemokratyczne, jako przykłady właśnie wykręcania rąk, jak przykłady łamania praworządności w tej ikonie demokracji, kolebce rzeczywiście demokracji. Rzeczywiście Rosja już taką narrację podnosiła. Tak jest, już Chińczycy, już Rosjanie, już Ławrow, prawda, wypowiada się w ten sposób. Wypowiada się tak jak w latach 70. w znanym dowcipie, kiedy pytano Rosjan, ile u was jest lodówek, odpowiadali, o u was to murzynów biją. No więc teraz będą pokazywać, a waszemu prezydentowi nie pozwolono się wypowiedzieć w kampanii wyborczej. Panie ministrze, ostatnia kwestia. Czy w Brukseli słychać głosy, by Polskę i Węgry ukarać jak najszybciej w ramach tego rozporządzenia, które przyjęto? No takie głosy pojawiły się raz, bodajże tuż po grudniowej Radzie Europejskiej, między innymi pani Jurowa pozwoliła sobie na bardzo daleko idącą deklarację, że ona nie będzie przestrzegać ustaleń, jakie zapadły na Radzie Europejskiej i ona przystąpi natychmiast do procedury właśnie karania Polski. Jest i na to szansa, że to będzie szybko? Funduszy. Nie będzie. Ja myślę, że też im nie chodzi o to, żeby karać, chodzi o to, żeby stygmatyzować Polskę, żeby osłabić naszą pozycję. To jest szeroko rozwinięty plan, aby doprowadzić do kompromitacji kraju na arenie międzynarodowej, do pogorszenia warunków gospodarczych, panie do pogorszenia jeszcze będziemy o tym rozmawiać pewnie nieraz pożyczkowych, tak aby takie zapędy się nie skończą, ale nasz działanie czas gospodarcze już się rządu skończył. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Gościem za Trójki był europoseł Witold Waszczykowski. Zapraszamy do reklamy. Zimowe akcje domowe w MediaMarkt. Kup telewizor LG 55 cali za 2999 zł, a oszczędzisz 700 zł i otrzymasz słuchawki FN4 za złotówkę. Zapraszamy do otwartych sklepów stacjonarnych i online. MediaMarkt. Moje pasje, styl życia? Z Wilkiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Z okazji kumulacji powiem,